ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण और जगत गुरु मध्वाचार्य की असीम और अद्भुत कृपा से बार बार ऐसा मिलता हूँ इस पवित्र उडुपी क्षेत्र में आना रहना और यहाँ बैठ के पुस्तक लिखना की सेवा करें। तो इस प्रकार में पुस्तक लिखने की सेवा में दिन भर आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में तन्मय रहता है और अभी वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के बारे में मुझे कुछ कहना है तो कौन सा विषय था वो प्रश्न। इस भगवत तत्व ज्ञान का आरंभ है भगवत गीता की वाणी में प्रथम वाणी प्रथम उपदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि शरीर और शरीर ही पृथक है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ है और उसके पहले जिससे हम इस आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए उत्साही होंगे इसके पहले जिज्ञासु व्यक्ति का यही साक्षात्कार करना है कि भौतिक जगत दुखमय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोक दुखालयम अशाश्वत। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है भौतिक जगत के बारे में, परंतु जब तक हम नहीं समझते नहीं देखते हैं कि भौतिक जगत दुखमय है और जितने भी हम प्रयास करते हैं हमारी अवस्था सुखमय बनाने तो फिर भी दुखमय रहते हैं और हमारे सब प्रयास करने के पश्चात मृत्यु सर्वहारश्च। भगवान मृत्यु के रूप में हमारे से सब कुछ लेते हैं, इसलिए अशाश्वत इस भौतिक जगत में सब कुछ अनित्य और असुख। तो इस स्पष्ट तथ्य देखने से मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, परंतु भौतिक जगत में सब बुद्धिहीन है, इसलिए फैशन अपनी ना फैशन सब कुछ देखे भी तो नहीं देख। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति गच्छन्ति यमालं शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्य अथवा। इससे और आश्चर्य क्या है कि हर दिन हम देखते हैं कि बहुत से प्राण छोड़ या देह चलते प्राण उसका प्राण देह को चलते हैं और इस प्रकार जो मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो प्राणियों जो मार जाते हैं वही यमराज के पास। हम देखते हैं कि मनुष्यों, पक्षियों, वृक्षों, वनस्पतियों, तो सब प्रकार के प्राणी का जन्म होता है जात से ही ध्रुवम जन्म, जो जात से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जात जात से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु। अभी तो याद नहीं है क्या है शब्द, जो ध्रुवम जन्म मृत्यु। कि हम देखते हैं कि सब जो जन्म ले रहे हैं उनका मृत्यु असंभव है। और गीता से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हम समझते हैं कि जो मर जाए उसका पुनर्जन्म हो। तो हम देखते हैं कि सब मर जाए फिर भी कि मैं स्वयं मर जाऊंगा, इस बात को हम जोड़ नहीं। मृत्यु के पश्चात क्या होगा, क्यों हम मार जाते हैं, नहीं चाहते है कि हम मार जाएंगे, लेकिन मार जाएंगे क्यों, ऐसा होते है क्यों। अभी अमेरिका में बहुत से लोग बहुत भयभीत है क्योंकि एक नकली भविष्यवाणी है कि 2012 साल में पूरे पृथ्वी का नाश है। बहुत लोग तो शायद उस साल के पहले ही वो सब लोग और अगर उस साल में नहीं मरेंगे तो उसके पश्चात मरेंगे। हमारे कुछ भक्त भी जो जन्म श्रुति से विमोहित होते हैं, भी भाई अगर कोई मुझसे पूछेगा इसके बारे में मेरा जवाब क्या होगा कि बचपन से ऐसे जन्म श्रुति सुनो कि 2 साल में पूरा विश्व का संहार होगा। ऐसे क्रिश्चियन बहुत क्रिश्चियन ऐसे बोलते हैं कि जीसस का वापस आगमन हो रहा है उससे तैयार हो, 2 साल में वापस आएंगे और तुम लोग अगर क्रिश्चियन नहीं बनेगा तो सब नरक जाएगा, खाली हम जीसस के पास जाएंगे 2 साल। तो 2 साल के बाद कोई भी लोग वापस आते और बोलते और 3-4 साल के बाद हो, लेकिन 3 साल पहले तुम बोलोगे 2 साल के बाद हो, नहीं थोड़ी छुट्टी थी हम फिर कैलकुलेट किए और 3 साल के बाद। और ऐसा हमेशा कुछ लोग ऐसे बोलते कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में विश्व का संहार होगा। शास्त्र में लिखे है कि 3 प्रकार का फल है, एक है ब्रह्मा का जीवन का अंत और एक है ब्रह्मा का एक दिन के बाद, ये सब नैमित्तिक प्रलय। और एक प्रकार है नित्य प्रलय, तो हर क्षण में प्रलय होते, इस शरीर मर जाते, किसी का बर्थडे है आज, किसी का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे का मतलब देखते, हर रोज डेथ डे होते, बर्थडे बोलते है, लेकिन जब भी हम जन्म लेते उस क्षण से हम मृत्यु के ओर जाते, तो इसको समझना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे। और इसको समझने से ब्रह्म जिज्ञासु कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, भगवान कौन है। तो कुछ लोग पूछते भगवान है कि नहीं, ये भगवान है कौन है, तो कैसे और किससे भगवान हम इस दुखमय अवस्था में डाले। एडजस्ट करते हैं क्या आवाज ठीक था, ऐसे रहने दो। तो ऐसे पूछना आध्यात्मिक जीवन का आरंभ। और किम था ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, किम शोधन, ये सब प्रश्न होते हैं आध्यात्मिक पूछना भगवद गीता में। और जो भगवान कृष्ण से पूछे तो ये सब प्रश्नों का उत्तर क्या है, किम था ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञास, अध्यात्म क्या है। तो शंकराचार्य क्या बात, शंकर क्या बात कि ब्रह्म क्या है, जीव ही ब्रह्म, संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव और ईश्वर एक ही, ये शंकराचार्य का मत, जीव और ब्रह्म एक ही, जीव और ईश्वर एक ही, ब्रह्म सत्यम और जगत सब कुछ मिथ्या है। तो लोग जो ऐसे बोलते हैं, जब नित्य भूख लगते हैं तो नहीं बोलते है कि हम नित्य अन्न नहीं खेंगे, सब मिथ्या है, वो भूख जो पेट में है वो मिथ्या है, इसलिए हमको कुछ नहीं करना। तो जब भूख लगते है ये सब जो बोलते ज्यादा मिथ्या है, तो नहीं बोलते है कि ये अन्न दाल सांभर इतनी मिथ्या है, इसे मैं नहीं कहूंगा। तो इस उडुपी क्षेत्र में श्री मध्वाचार्य सत्य दर्शन प्रकाश किए कि जगत सत्य है परंतु परम सत्य नहीं, परम सत्य भगवान नारायण, तो वे सदैव परम भगवद गीता में अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करके कहते हैं कि परम ब्रह्म, परम सत्य है कृष्ण भगवान, तो वे स्वतंत्र और सब जीव, सब दस्तान, सब द्रव्यों, सब परतंत्र। और इस प्रकार मध्वाचार्य भी दर्शन स्थापन किया। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है कि इस भेद जीव और ईश्वर में इस भेद है, इस भेद की विशेषता है कि जीव और ईश्वर में केवल प्रभु सेवक संबंध नहीं, कि उस संबंध में रस हो, प्रेम रस हो, ये चैतन्य महाप्रभु नारायण वही परम सत्य परम पुरुष और सब जीव उनके सेवक है। परंतु उस सिंगल में क्या है, हम क्यों भगवान नारायण की सेवा करेंगे? तो सब आचार्य धर्म शिक्षक कहते हैं कि परम लाभ मुक्ति प्राप्त करना। शंकराचार्य कहते हैं, रामानुजाचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य कहते हैं, सब कहते हैं कि साधन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो किस प्रकार साधन करनी चाहिए और वो मुक्ति का क्या स्वरूप है, इस विचार ने शंकराचार्य और वैष्णव आचार्यों ने आकाश पाताल भेद। शंकराचार्य कहते हैं कि संन्यास, पहले संन्यास लेना चाहिए। संन्यास कौन, संन्यास ग्रहण करने के लिए योग्य है? जो ब्राह्मण के जाति में जन्म ले पुरुष महिला नहीं, वो व्यक्ति संन्यास ले। और संन्यास लेने से क्या होता है, दंड ग्रहेण मात्र नर नारायण उद्भवत। दंड, संन्यासी का दंड ग्रहण करने से वो व्यक्ति नारायण बनना। शंकराचार्य का दर्शन। तो वेदांत पठन, तपस्या, ये सब सन्यासियों का धर्म है, साधन है। और संन्यास धर्म पालन करने से मुक्ति प्राप्त होते। वो मुक्ति क्या है, जीव और ईश्वर एक होते और ब्रह्म, जीव और साक्षात्कार करते तो कैसे वो ब्रह्म होते, ये भ्रमित दर्शन। जीव और ब्रह्म संपूर्ण रूप से अभिन्न, जीव ब्रह्म है अनु ब्रह्म और परम ब्रह्म है परम शक्तिमान पूर्ण भाव निर्गुण नहीं भगवान नारायण। तो शंकराचार्य का विचार है एक ब्राह्मण पुरुष सन्यासी हो सकते हैं और सन्यास धर्म पालन करने से मुक्ति में, वो मुक्त अवस्था है ब्रह्म में लीन हो जाए। इसलिए हम उत्तर भारत में देखते हैं कुछ सन्यासी है जो उनका नाम है ब्रह्मलीन, ये वर्णन जैसे हम हमारे वैष्णव सन्यासियों को ओम विष्णुपाद परमहंस हरिराज का आचार्य इस प्रकार हम प्रशंसा करते हैं वैष्णव आचार्यों को। तो मायावादी सन्यासियों को ब्रह्मलीन बोलते, वैष्णव सिद्धांत है कि साध्य और साधन मुक्ति प्राप्त करने के। तो साध्य है मुक्ति, परम लाभ है मुक्ति। और वो मुक्ति क्या है? साक्षी सामीप्य सालोक्य सारूप्य चार प्रकार की मुक्ति है जो वैष्णव ग्रहण करते भगवान की सेवा में या कम से कम भगवान का लोक में रहने के, सालोक्य भगवान का धाम में रहने, सामीप्य भगवान के समीप रहने, साष्टी तो भगवान जैसे ऐश्वर्यमान है, और सारूप्य तो भगवान जैसे रूप प्राप्त है। तो ये चार प्रकार का की मुक्ति जो वैष्णव है, वो मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो मध्वाचार्य का सिद्धांत में अनाशनाचरवथा पुरुषेण प्राप्तमान विष्णु आराधते भंजा नान्यथोषिताश्रम भाव पालन करने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से अर्थात भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सब प्राचीन आचार्य हम चाहे भी अद्वैतवादी विशिष्ट अद्वैतवादी अथवा द्वैतवादी सब कहते हैं कि और वल्लभाचार्य भी उनकी शुद्धाद्वैत बात है, ये भी बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करना और मुक्ति प्राप्त और बोध सिद्धांत अथवा अपसिद्धांत तो प्राय एक ही है, निर्वाण। बोध परिभाषा निर्वाण और शंकराचार्य की कथित मुक्ति तो पाया एक ही, परंतु बुद्धदेव का दर्शन शंकर का दर्शन से और भी विचित्र, क्योंकि बोध का सिद्धांत है, बोध सिद्धांत है कि सब कुछ नहीं, सब कुछ हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ भी नहीं, सब कुछ भी नहीं, सब शून्य है, कुछ भी नहीं। और आपस में बोध संप्रदाय में अलग अलग शाखा है और आपस में वे तर्क करते हैं, तो किस प्रकार शून्य शून्य है? अगर शून्य हो तो शून्य ही है, कैसे शून्य? शून्य क्या क्या मतलब? शून्य का मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, उसके बारे में और क्या कहना है? कुछ भी नहीं। परंतु बहुत दीर्घ चर्चा करते वैसे शून्य शून्य होते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या प्रदान है? चैतन्य महाप्रभु मुक्ति को कुछ महत्व नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले कि कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ चार आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म पालन करने से सद रूप से सद प्रकार से अर्थ प्राप्त अर्थ लगाने से धर्म पालन करने और काम धार्मिक अनुष्ठान में भौतिक कामनाओं की पूर्ति होती है। ये काम धर्म अर्थ काम और यदि एक व्यक्ति धर्म अर्थ काम ये सब पालन करने से साक्षात्कार करते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ दुखमय और अनित्य है, तो वो व्यक्ति मुक्ति के लिए योग्य है। मध्वाचार्य का सिद्धांत एक ही तीन प्रकार के जीव एक मुक्ति योग्य। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत में सब मुक्ति योग्य है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। यदि एक व्यक्ति इस समय में मुक्ति का पथ पर नहीं है तो भक्तों की कृपा से उसकी दूषित बुद्धि का परिवर्तन हो सके और कि ये सही है। हम विशेषकर आजकल देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग जो नारक योग्य थे, जो कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुन पूरा जीवन, जो आजन्म गौ मांस खाने वाले, जो आजन्म सभी प्रकार के पाप करने वाले थे, तो अभी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जनों की कृपा से अभी कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण किए। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत कि सब जीव मुक्ति योग्य है, परंतु मुक्ति वो परम धर्म नहीं है। जार आगे चुन चारी पुरुष मुक्ति के ऊपर मुक्ति के अतीत कृष्ण प्रेम। मुक्ति प्राप्त करने से अगर हमारी इच्छा है मुक्ति प्राप्त करने तो उसमें अहमता है, मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार हमने इस सांसारिक दुख से ही मुक्त होगी तो उसमें अहमता है, परंतु प्रेम कृष्ण प्रेम में भक्तों अहमता यही है कि मैं सब कुछ केवल भगवान कृष्ण का सुख के लिए करता हूं। और चैतन्य महाप्रभु का प्रदर्शित भक्ति पंथा में शुरुआत से इस अत्युत्कृष्ट भावना का शिक्षण होते अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्। शरणागति में अर्थात भगवान के चरण में शरण लेना के पंथा में शरणागति में पहली शिक्षा है कि सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल भगवान श्री कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। सब कुछ जो हम बोलते हैं सोचते हैं करते हैं थकते हैं, स्वप्न में भी हर श्वास में, सब कुछ केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। और प्रातिपूर्यास्य वाचा, हम कुछ भी नहीं करेंगे जो कृष्ण के सुख के विपरीत या कृष्ण का सुख का प्रतिरोध हो। तो शुरुआत में ये शिक्षण होते हैं और अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वाचा, सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए जो कृष्ण भगवान अच्छा नहीं लगे। तो भक्ति में प्राथमिक वस्तु में इस अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वाचनम कैसे पालित होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ जो कृष्ण अच्छा लगता है हम ऐसे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम कम से कम 16 नाला जप करेंगे, क्योंकि श्री प्रभुपाद हमको ऐसे आदेश दिए, और हम सुबह उठ के मंगल आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, और प्रातिकूल यस्य वाचनम, हम दुकान जाके कुछ बिस्कुट खरीद नहीं लेंगे क्योंकि वो भक्ति में बाधा है। तो भक्ति में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, प्राथमिक वास्तव में ये सब सीखते हैं। और सिद्ध अवस्था तो क्या है, अनुकूल कृष्ण का सुख के लिए गोपियां अपना दिव्य शरीर का श्रृंगार करते है, किसलिए, नारियों आभूषण लगते है किसलिए, तो आशा है कि उसे उसका पति सुखी है। वो आजकल ऐसे फैशन पहना है जिससे वो सब लोग, सब पुरुष मुझको देखेंगे, मैं कितना सुंदर हूँ सबको दिखाने के लिए। परंतु गोपियां अपने श्रृंगार करते पोषण करने है केवल कृष्ण का सुख। तो अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वाचनम, कि हम सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु साधन रीति में सर्वोपर साध्य की रीति ग्रहित होती है। तो व्रज भक्ति क्या है, उस व्रज भक्ति उसका अर्थ है कि सब ब्रजवासियों पूरे तन्मय होते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, और एक क्षण में भी सोच नहीं सकते कुछ करना जो कृष्ण का सुख के लिए अनुकूल नहीं है। तो यही ब्रज भक्ति का तात्पर्य। और चैतन्य महाप्रभु की साधन रीति, शुरुआत से ये सेवा भाव सिखाना, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। पूर्वाचार्यों हमको सिखाया कि नारायण भगवान वे परम सत्य है, वे परम पुरुष है, और उनकी सेवा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है कि वे परम पुरुष है, इसका मतलब है वे व्यक्ति है कि परम सत्य परम व्यक्ति है। ये सब वैष्णव आचार्य स्थापन करते हैं और इस प्रकार अद्वैतवादियों निर्विशेष शून्यवादियों का भ्रमित अपसिद्धांत खंडन करते। परंतु ये भी समझना चाहिए कि यदि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान परम पुरुष और केवल मूर्ख लोग अस्वीकार, दुख की बात है कि विश्ववासियों ज्यादा विश्ववासी अधिकांश विश्ववासियों मूर्ख, कृष्ण भूलि सही जीवन आदि बहिर्मुख माया कार्य दया संसार दुख, इसलिए हम भौतिक संसार में है क्योंकि हम मूर्ख कृष्ण की सेवा अपेक्षक उपेक्षक हम इस भौतिक संसार में आए हैं। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि भगवान परम पुरुष है परम व्यक्ति है तो उनको सुख देना जीव का धर्म है, तो कैसे उनको सुख देना? भक्तों का चिंतन। तो भगवान आत्मराम है, आपका काम है। आत्मराम मतलब आत्म से सुख दे, परंतु एको बाहु श्याम उनके बहुत विस्तार है। जीव सब जीव उनकी तटस्थ शक्ति है, उनको सुख देने के सेवा सुख, भगवान की सेवा करने से भगवान सुखी होते हैं और जीव भी सुखी। तो कैसे भगवान सुखी होंगे वो जीव का धर्म है। तो भगवान क्या चाहते हैं? वो परम व्यक्ति है, परंतु हम समझ सकते हैं कि केवल अपन प्रशंसा सुनने से भगवान परम आनंद नहीं मिलता। ब्रजधाम वो स्थान है जिसमें निर्संकोच रूप से भक्तों की सेवा करते हैं, अर्थात की वे भगवान है उनका ज्ञान नहीं, सब ब्रजवासी अज्ञानी है। तो पहले ज्ञानी होना चाहिए, इस भौतिक जगत में हम सब अज्ञानी है। अज्ञानी का क्या मतलब है? बहुत है पीएचडी एमएससी और मणिपाल निकट में है, मणिपाल से हर साल कई हजार नया इंजीनियर डॉक्टर इत्यादि जाते हैं। तो ज्ञानी है, लेकिन हम कौन है? जीवन का क्या उद्देश्य है? भगवान कौन है? जीवन का वास्तव उद्देश्य के बारे में उनका कुछ भी ज्ञान नहीं है। और वास्तव में वो ननिपाल और ये सब जगह में शिक्षा लेने से हम और ज्यादा अज्ञान में प्रवेश करते, अहंकार बढ़ता। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इसका मतलब क्या है? मैं मूर्ख हूं, बड़ा अहंकारी हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, जिससे भगवान की विस्मृति और ज्यादा होती। ज्ञानी का मतलब जो इस तथ्य को अवगत कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, तो कैसे इनकी सेवा करें, यही ज्ञान है। तो पहले ज्ञानी होना चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, और वो ज्ञान जब पूर्ण पक्का होते हैं तो ज्ञानी अज्ञानी बन जाते, अर्थात ब्रजवासियों का ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान, और उनकी स्थिति वैकुंठवासियों से बहुत ऊपर है, क्योंकि कि कृष्ण भगवान है इस ज्ञान नहीं समझने से वे निसंकोच भगवान की सेवा कर सकते। दो प्रकार के अज्ञानी है, एक है जो कृष्ण को द्वेष करते हैं और दूसरा है जो भगवान कृष्ण को आराम प्रेम करते हैं। तो द्वेष से बहिरंग शक्ति महामाया जीव का स्वाभाविक ज्ञान कि मैं कृष्ण दास हूं, वो ज्ञान महामाया आच्छादन, और परम प्रेम से कि मैं कृष्ण दास हूं और कैसे परिपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकता हूं, इस भावना जब अति प्रबल होते हैं तो इस समय भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया वो मुक्त परम मुक्त जीव का ज्ञान को आच्छादन करते है, और वो भूल करते है कि मैं कृष्ण का दास हूं और सोचते है कि कृष्ण मेरा दास। नंद बाबा कभी कभी कृष्ण को कहते मेरे पादुका लेके आ, तो भक्तों की इच्छा है और हम आशा है कि हम हमारे सिर भगवान के पादुका पर लगाएंगे, अर्पण करेंगे, और शुद्ध अति शुद्ध परम भक्तों का अधिकार है भगवान कृष्ण को आदेश देना मेरे पादुकों को लगे। नंद बाबा ऐसे भगवान कृष्ण को उनका ज्ञान नहीं है कि कृष्ण, तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। हम सब महान वैष्णव आचार्यों के चरण पर सिर लगा के प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम अज्ञानी होंगे। नंद महाराज और सब राजवासियों के अनुगत्य में हम वो ज्ञान की मैं कृष्ण दास हूं भूल कर, लेकिन उस अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना सहज नहीं है, तो शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए। मैं कृष्ण दास हूं, सब कुछ जो अनुकूल है कृष्ण की सेवा के लिए वो करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कृष्ण भक्ति में, तो अति तुरंत हम ब्रजवासी नहीं हो सकते, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है, परंतु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा हमको परामर्श दिए कि प्रेम प्राप्ति मार्ग में धीरे धीरे जाना चाहिए, साधा का आदो श्रद्धा तथा साधु अर्थात भजन क्रिया, अतः अनर्थ निवृत्ति तथो निष्ठा रुचि स्थिता अनासक्त तथो भाव तथो प्रेमाभिदंशति सादा कानम अयम प्रेम प्रादो भावे भवत क्रम क्रम का मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम कृष्ण भक्ति में उन्नत हो परम लक्ष्य है नंद बाबा के चरण धूलि की सेवा करना। तो इस अवस्था में भी हम कर सकते हैं उनके सेवक की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है तो वैष्णव दासो दासो दासो दासो दासो में दास। तो इस प्रकार हम पथित अवस्था में होते हुए भी हम अति उत्कृष्ट परम मुक्त परम प्रेमी ब्रजवासियों की सेवा कर सकते। तो वो सब ब्रजवासी जिनकी धारणा जिनकी भावना शुद्ध प्रेममय है तो उनके सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक हम हो सकते। और इस प्रकार ऐसा चिन्ह परंपरा के द्वारा हम अति निकृष्ट वस्तु में होते हुए हम वैष्णवों की कृपा मांगने से और प्राप्त करने से हम अति उत्कृष्ट परम मुक्त शुद्ध परमहंस महाभगवत भक्त जनों की सेवा कर सकते। हरे कृष्ण। इसके बारे में आज कुछ कहना है पूछना है पंजाब या कहना है जैसा अभी का है। बुद्ध स्वयं भगवान नहीं बुद्ध देव सत्य देश स्वयं भगवान भगवान का अवतार सत्य देश शंकराचार्य शंकर साधारण प्रश्न जो हम बार बार सुनते बुद्धदेव किसने नास्तिक के दर्शन प्रचार किए और इसके बारे में जयदेव गोस्वामी संक्षेप में कहते हैं निंदसि यज्ञ विधेय राहा श्रुति जात सदय हृदय दर्शक पशु ईश्वृत बुद्ध शरीर चाहे जब क्योंकि उस समय वैदिक मीमांस लेके तथा कथित ब्राह्मणों यज्ञ का नाम है अपर्याप्त पशु बलि किए थे इसलिए सदय हृदय केशव बुद्ध के रूप में आए थे इसको बंद करने के। और ये सब लोग तो बहुत निपुण थे वेद का वास्तव उपदेश परिणाम करने तो इसलिए बुद्धदेव उन्होंने कहा कि वेद सत्य नहीं हम वेद को विश्वास करते सब शब्द जो कहते थे और जो बोध कहते हैं तो वेद शास्त्र से लेते हैं निर्वाण वो शब्द वैदिक शब्द भगवद गीता में निर्वाण शब्द ब्रह्म निर्वाण विच्छति अहिंसा। बुद्ध देव ने कहा अहिंसा परम धर्म। ये अहिंसा ये शब्द वैदिक शब्द, धर्म वैदिक शब्द, बुद्ध वो भी वैदिक शब्द है। तो उस समय प्रयोजन था, इसलिए बुद्ध देव पशु बलि को बंद करने के लिए। और लेकिन क्या है, वो पशु बलि बंद करने के साथ तो वैदिक धर्म को प्रतिरोध की, वैदिक धर्म पुनर्संस्थापन करने के लिए शंकराचार्य आए थे। तो उस समय लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित होने से पूछने वाला चला है क्या बुद्धिस्ट बन जाए। इसलिए शंकराचार्य देव का नाम बकवास, और शंकराचार्य का आर्गमन और निर्गमन के पश्चात रामानुजाचार्य वो क्या है, वो शंकराचार्य बोले कि शून्य नहीं है अद्वैत। लेकिन अगर अद्वैत हो तो वो क्या है, तो शून्य और अद्वैत तो ये दो बात तो लगभग एक ही। उसके बाद रामानुजाचार्य है और बोले कि तो ठीक है अद्वैत है, लेकिन विशिष्ट है, सब कुछ एक है, परंतु भगवान की विशेषता है। वो विशेषता अर्थात भेद, भेदभाव स्थापन किए परंतु पूर्ण भाव के साथ, और इससे जिससे कुछ संशय नहीं हो वैदिक धर्म क्या है। इसके चलने को मानना चाहते आए थे उद्वेग कि हम सब द्रव्य में भेद दे, तो कैसे अभेद द्वेद। और उनके पश्चात चेतन महाभव आए थे बोले कि भेद और अभेद दो है। हम भगवान से गुण में अभी भगवान सच्चिदानंदमय और जीव भी सच्चिद, परंतु जीव अनुचेतन और भगवान विमुचेतन। हरे कृष्ण।